بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تو که زندگی در ماست بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست ایمانی به حق ما را نور و روشنی باشد طاغوتان دنیا را آن شکستنی باشد ایمانی به حق ما را نور و روشنی باشد طاغوتان دنیا را آن شکستنی باشد بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست گر ببینیم کاری بد خونی ما به جوش آید محو این کرداری بد قلب ما را خوش آید بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست تا که زندگی در ماست زیر پرچم این دین در صف و قطار ما با امید یوم الدین این عمل که دار ما زیر پرچم این دین در صف و قطار ما با امید یوم الدین این عمل که دار ما بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست بندگانی اللهیم عهدی بندگی با ماست پیروانی این راهیم تا که زندگی در ماست